ایک واری لنگیا توں ساڈ جاتے ایک واری لنگیا توں ساڈ جاتے داریاں کرے ساں داریاں کرے ساں مشرکاں لہاتے ایک واری لنگیا پھل پان مصری الاچیاں مگے ساں پھل پان مصری الاچیاں مگے ساں ایتر گلاباں تھی مل مل دھوے ساں ایتر گلاباں تھی مل مل دھوے ساں کول بگے ساں کول بگے ساں میں دولا بناتے ایک واری لنگیا توں ساڈ جاتے ایک واری لنگیا توں ساڈ جاتے داریاں کرے ساں داریاں کرے ساں مشرکاں لہاتے ایک واری لنگیا خدمتاں کرے ساں چے ساں دھارا کدیں بکھ نہ دے ساں دے ساں ہزاراں کدیں بکھ نہ دے ساں دے ساں ہزاراں ایویں کوڑیاں میں کیوں پیا ماراں ایویں کوڑیاں میں کیوں پیا ماراں خود ویکھ گرنا خود ویکھ گرنا تساں آپ آتے ایک واری لنگیا توں ساڈ جاتے ایک واری لنگیا توں ساڈ جاتے داریاں کرے ساں داریاں کرے ساں مشرکاں لہاتے ایک واری لنگیا شملے دیا سوٹیاں تے جے پر دے چیرے لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے اونج تے غریباں دل تے امیرے اونج تے غریباں دل تے امیرے جو چیز دے ساں جو چیز دے ساں دے سار جاتے ایک واری لنگیا توں ساڈ جاتے ایک واری لنگیا توں ساڈ جاتے داریاں کرے ساں داریاں کرے ساں مشرکاں لہاتے ایک واری لنگیا زوری جو وے سو ونجن نہ دے سو گل پا کے پلڑا منتاں کرے سو گل پا کے پلڑا منتاں کرے سو آپے چلے سو کدے نہ اٹھے سو آپے چلے سو کدے نہ اٹھے سو آپے چلے سو کدے نہ اٹھے سو رج رج کے وے سو رج رج کے وے سو سکاں لہاتے ایک واری لنگیا توں ساڈ جاتے ایک واری لنگیا توں ساڈ جاتے داریاں کرے ساں داریاں کرے ساں مشرکاں لہاتے ایک واری لنگیا اے ہو سوال فرید دمر گھر جند جان کڈ گن لٹ مال ودھ گن جند جان کڈ گن لٹ مال ودھ گن مویاں دیا خبراں آپے چل گن مویاں دیا خبراں آپے چل گن مویاں دیا خبراں آپے چل گن دل ٹھار لیسا دل ٹھار لیسا میٹھی ادا تے ہک واری لنگ آ توں ساڈ جاتے ہک واری لنگ آ توں ساڈ جاتے داریاں کرے سا داریاں کرے سا میں سکھا لہا